ساتلی شوی د ګناهونه مخلص په معنا د غره سره او ساتلی شوی د ګناهونه انبیاء کرام ټول د ګناهونه معصوم دي ښا معنا دا ده چې مخکې د پیغمبرای رسول پیغمبرای نه د لوی ګناهونو وړو ګناهونو الله تعالی معصوم کړی دي او څه چې ښکاری هغه ته زلات وی هر ځای کې تاسو د هغه خپل جوابونو تصدیق کوئ وکان رسولا او دا حضرت موسی علیہ السلام رسول دا الله تعالی دی طرف نه نبی یا پیغمبر مخلوق دا رسول دا الله دی طرف نه دی نبی یا نه خلک دا دواړه معنی جدا جدا شي تا دا رسول او دا نبی په میاس کې فرق شته او کنيشته دا خبره تاسو پیدا یاره مد رسول په دوی دی دا ما چې دا ترجمه کړه دا یا رسول خاص دی او نبی عام دی رسول خاص دی معنا دا دا رسول هغه انسان دی چې الله تعالی دی مخلوق ته هدایت لپاره لګلی وي او د سره شریعت وي تبلیغ وی ورته قانون وی شریعت وی د زندګۍ د تیرې دو اصول وی ورته لکه زموږ خپل قانون دی شریعت دی او نبی مطلق چې د الله د طرف انسان راشي د مخلوق د هدایت لپاره قانون شریعت مسله ورته دی وی دکه چې نبی راشي لکه خبر کی چې الله یو دی دا الله ذات صفات دی ذات صفات دی ذات صفات دی شریعت ورسره دی وی قانون نه ته نبی ورته نبی عام دی رسول خاص دی دا عام اصطلاح ده اگر چې دې کې د تختزانی یا د نور اختلافات یو قانون رسول مسله وکان رسول او حضرت موسی علیہ السلام رسول الله تعالی دی طرف نه را لګل شه دا الله دی طرف نه نبی یانو پیغمبر مخلوق دا ندی او سره بوله ګی رسول من الله او نبی الی الخلق مخلوق د پاره دا نبی دی نبی معنا پیغام رسال دا الله تعالی پیغامات ورونګي او دا خلق دا غینه خبر وناديناه اواز کوم حضرت موسی علیہ السلام ته من جانب تور الایمنی جانب کوه تور خی او د ښه طرف د تور ګره ښه طرف نشته کا چې د غرب ښه طرف کم دی او غرب طرف کم دی تاس کو هی تور دی دې ته ګوره زما دی لاس او دا سی او تن را رواني نو چې دا سی په قبله باندې او تن زی نو دا غرب بدن ښه طرف دی که ښه طرف ته بني دا معنا ده د کو هی تور ښه طرف نو نه داغه مشرق شته نه مغرب شته نه داشتا نه داشتا ښه غرب دی انسان دی موسی علی السلام چې په کملار باندې راځي نو دا کو هی تور دا کنه ښه طرف ته دی دا معنا ده حچ دې طرف نه الله تعالی وتا आवाज وکړ او دا سورۃ طه کې تفصیلا راځي حالتا یوونا نا آغی بانی انوار و تجلیات دا باری تعالی دی آغی نا آغا ونا اللہ تعالی سو گورا ذریعہ دا پار دا خبر ہو کرتا دا ذریعہ کرتا لے لکا رابشید آغی تفصیل انشاءاللہ وقربنا ہو او منگا نزدیک دا حضرت موسیٰ علیہ السلام زانتا یعنی مقرب مقبول و گرزو نہایت نزدیک کرے شوے نجی یا رازدار دیم مقرب کو یعنی دخبول و رازون دا پارا بھی نزدیک کرو گرزو مقرب نکو راز خبری میں اور سرکو او چې کله د دعا وغوښته چې الله تعالی مالا خو پیغمبري راکړي او ما سره معین پکار دی او وهبنا له او ورکه مونږ چاته حضرت موسی علیه السلام ته مر رحمتنا په سبب د رحمت خاصه خپل سراخا حرور دغه هارون چې هارون علیه السلام د نبی یا پیغمبر هغه تمن پیغمبري ورکه پس پیغمبر نه کړ یو وخت چې خدای مالا په زما غرور ما سره په کار کې شریکي اشرکو فی امری کین سبح کثیرا و نذکر کثیرا رسول روان دي سوره توحه کې تفصیلا یو رکو د مسجد بابا واقعي وذکر فی الکتاب دارنگیات کتا دی خلق دا بطور نصیحت پا کتاب کے اسماعیل واقع دا حضرت اسماعیل علیہ السلام انہو کتا اکثر دا اسماعیل علیہ السلام کانا صادق الوادی و رشتین دوا دی وادو دیر زیاد رشتین ہو کاغا وادای کرو دا پلار سر پا دی چیزا با صبر کم پا زبها پا غیم صابر پا تشو او کتا دین علاوہ نور کمی سریع غوا دی وی پٹول کے دی سو دا سمیں دا ہر پیغمبر صادق الواد دے خدا دا بازو انبیاء او پر صفت خصوصی او دیتا سوئی فضیلت او امتیازی جزی و ایخا جزی فضیلت وقال رسولا او دیتا اللہ تعالی دا طرفنا رسول نبیا پیغمبر جرحم والا ہوتا جرحم والا جرحم دا قبیلہ ایک دو دنوں کڑو کنا مکی تفصیل تیر شوئے دے نا اغیتا اللہ تعالی دے پیغمبر را لے کرے و حضرت اسماعیل علیہ السلام وکانا یامر اهله دوی چې حکم به کو چاته اهل فلتا به صلات د منځونو اهل مراد په خپل اهل عیال شي معلومه خبره ده او یاد نه مراد قوم ده ها نو معنا دا ده چې سجل به کو دب دعوت ال الله ورکو خډیر په مینا محبت سره الله طرف ته به خلق بلل خډیر په مینا او محبت سره دې سره د دې رضا ته مینا و زکات دان د حکم به کو د زکات دا زکات تاسو ما بل زوري چې ټول دینونو کې دا وو ټول دینونو کې دا زکات وو ما الله روان دي وکان عند ربه بودے پلی ذرب قلبانی مرضیہ امبر بودیدہ او غرکڑے شے پسندیدہ یعنی غرکڑے شے پلی ذا اللہ تعالیٰ باندے دے شانم وید اسماعیل ذبیح اللہ دے وذکر فی الکتاب دارن یاد کدوی تب دے قرآن کی دن سید دفار ادریس واقعید حضرت ادریس علیہ السلام داد حضرت نوح علیہ السلام نکلے خواد نوح علیہ السلام بر نکلو کے دے تا سوز میں چھ ذرکارت نوح علیہ السلام نمخ جو دے او د حضرت ادریس علیه السلام چې خپل نوم اخنوخ ته اخنوخ ته دونو ادریس به ورته دیو جنوی چې د درس چې کنه د کتابه غډیر زیات په دې بنیادی وته وي بازو د لیکلی اور دې اول هغه کس ته چې دا کپڑے د ګندلې وي د دینه مخ کې با عام لباس دا چمړې بزان تر سارو خلق وټولې دا د لباس طریقه او د ګندلو دا لومړی طریقه ایجاد کړو اول دې چې په دې قلم باندې خطونه کړی دي الله تعالی معجزې سره دا طریقه ته خپل په قلم باندې خطونه دا د حضرت ادریس علیه السلام د زمانی دي اور دارنګې اول دا هغه کس ته چې دا اصلي ایجاد کړی دی هغه ایجاد د اصلي د کړی دی او د قابل د زمانو سره د جنگ یې درې تا حضرت ادریس علیہ السلام قابل پیجن ہے کنا قابل چودر او بیاد آگا چکا مڈل ہو ناغی کسو کافران مافران دا سرازلیو نو جنگ یہ آگئی سرک کرے دیتا او دین علاوہ نور نادر نادر قلوب امت احتالا دیتا حدود نجوم دا علوم دیتا حاصل علم نجوم دیتا انہو کانا پتا کی سرودا حضرت ادریس علیہ السلام صدیق آڈی رشتی نے فرند صدیق مانا شویوا جی صدیق ستا بھی لکی گیا دیتا استا د صدیق معنا تاوه چې الله طرف ته بدل کو پکې چې چا لحاظ قطع نه ښکارا بیان کول بغیر د لحاظ دی او کله چې چا لحاظ وکړي نبیین پیغمبر ورکاناهو مکان العلیا او پورته کړو موږ د مرتبه چتا الله ول به مرتبه مول ورکړي یو په دا معنا دا بازو لیکلی چې ژوند آسمان ته حدلې دا ټول په دې په دا حدیث باندې اعتراضات دي ورکاناهو الله تعالی وایي چې کړو موږ د مکان العلیا د جهته مرتبه نه اوچته مرتبه مول ورکړي وا د لوی قدر او لوی عزت او تم بیا ځان دا تفصیل کوي اولائک الذین دا کسان دي دا مکه چې بیان شو انعم الله علیهم چې انعام کړی دی الله تعالی په دوی باندې بین النبیین د پیغمبر ذکر شو نو مکه دا بیا ذکر شو الله تعالی په دوی باندې انعام کړی دی نبوت نور اور کړی دی پیغمبر نور کړی دی من ذریه آدم باز اولاد حضرت آدم علیہ السلام لقد ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کتا سو ګره دا اولاد دي چاله دا آدم علیہ السلام دے ادریس علیہ السلام مخکې دی نوح علیہ السلام دا غنور رسول و ممن او اولاد دا هغه چا حملنا مانو هین چې سوارکی مونږ دی نوح علیہ السلام تر په بیړای کې مرسل سوارکی دا سوتو ورته ابراهیم علیہ السلام وګړه ته مراد دغه دی چې دا بیا رسول الله تعالی دی نو سری ابراهیم علیہ السلام دی نوح علیہ السلام په اولاد کې و ذریه ابراهیم او دا نه اولاد دی ابراهیم علیہ السلام چې اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام دی دین مراد دا دی شو و اسرائیل او دارنگ اولاد دا حضرت یعقوب علیہ السلام چی موسیٰ علیہ السلام و حضرت السلام دا مقی چی کم ذکر شوئے دا بیادو لیکن موسیٰ علیہ السلام حضرت السلام اور دارنگ زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دا ٹول پا اولاد دے چاکی بھی دا حضرت یعقوب علیہ السلام کی دی و ممن اور دا کسان دا حقا چا نبی حدینا اللہ تعالیٰ وی چمی ہدایت کرو دوی تا وجتا بینا و دارنگ مندی ساتلیو دا ہر قسم گنانا ورکنو مندوی دا حقا ڈلدہ اللہ تعالیٰ وی ما دیتا ہدایتو کو دوی لما پیغمبر آئے ورکڑی اور دارنگ ما دی بردوزی دو کردو چکل اور اس تیشی پتہی باندی آیتونا دا اللہ تعالیٰ دا اللہ آیتونا چکل پتہی باندی اس تیشو ہدائی بکری و دل قبضا سے حال کی چی سجد دون کی وہ اللہ تعالیٰ تا دا سی بکری و دل لکو سم حکم دارے چکل ہم دا اللہ تعالیٰ یو حکم ہوشی انسان باغی تا گردنی تیخ پر اقارا باغی تا دید آگینا بقارا تاوینا ندائی بانے بچکل دا اللہ تعالیٰ آیتونا اور احکام رسے شو ندائی بکری و دل قبضا سے حالت کی چی دی بسی دا کون کی و جڑی دن کی و بسم مطلع دادا چی بائی تا کو حکم دا اللہ تعالیٰ پا زیبان راڑی کم عبادت کئے نائی کے بزان جڑغونے ہونتا جوڑ کے جڑا درزی نہ کنا تو جڑغونے ہونتا دخلے آجز اظہار بہو کے لیکن دیان دیاؤ کی ہم دغا صفات ہو تو دغا صفات حکم ان کا ہم دو دا خود دی مسئلہ دا چکم تیر شاد انبیاء کرام دغا جماعت انو دادا ہی صفات ہو فقلق من بعد حمرال رسل بینا خلف ناکار خلق ناکار خلق کا خلف ان بمانا دا ناکارا ناکار نمائندگان ناکار خلفاء اغت نرانا خیو خلف تی یو خلف ان خلف ان کو سکون دلان سر ناکارا تو ہی خلف ست ہوئی تھا مانا دارا چې د دې نو کو ناکار کسان دا اوس دا ناکار کسان کوم زمانه کې بيدا کو دي هغه خبره ده چې دا هغه زمانه نه دا شو شي دي په هغه زمانه کې هم د دې امبيو نو اوس دا خلق راغلي دي اوس خدا ته پوس مګو اذان سنا دا چې دای بزای کول مونږ نه اذات مونږ نه بھارت ته ته تاسو د مساجد نه جمعتونه کو شکړي جمعتونه ته بسو نه راځي جمعتونه کو شکړي مونږ نه نه کول یا که کوم دې جمع پروانه ساتل لکه باندې کسان اوس کې خپل جمع پروانه ساتي راشي دغه دې ګډه ټاپه کیږي او بیا لا چې جمع اهتمام نه کوي او یا معنا دا ده چې دوی په سو کول چې موږ نو کوم احکام طریقه د کول نه طریقې سره کول نه ټول تفصیل نه لته او حضرت حضرت بصری رحمت الله علیه وای چې دوی به جمع موږ نه په خپل ځمکو پسیږي او څنګه څنګه بچي ازاز کو نہ پتہ جمی منزنا بے پر خدل اس مکو پسے او کنا الکا جمی منزنا نہ راضا پٹی کی تو دری رمبی وو یارانے کو کرا گیر کلی جاتا الکا تو دری تری بو تو دا کارانے کو کرا گیر کلی دا پک ملایاں نو ور کا درس کو کو ان کی تای کو کرا گیر کلی صفا خبر ائی ازاز سنا تا مانا گئی کہ دا جمی منزنا پری دی آکا سان چے جمی منزنا بے پر خدل واخلا ہے ایک تفصیل کو ازمکو پسیبو، تجارتونو پسیبو، سنعاتونو پسیبو، دیسی سنو پسیبو اوزم سیبا چی دموزو دا کار مسلا رانا، دموزو دا پتی مسلا رانا نموز با قرمانی ورقا پتی و کار پسیبو منگا منده او دا کسانی دیده ناکار ویده وطبام شاہواتی وردارنگی دیده بیداری کولدی چاہد شاہواتو دا شاہواتونو مراد تجارتو سنعات دی تجارتونو سنعاتونو دیده پسیشی منظف دیده حیات نمراس شیرے گناہنا شراب پوری دا وطبع و شاہواتی تابداری کو لدید گناہنا دا شرب رکھونا شراب بیس درشتا فتوکا اللہ تعالیٰ وی زردہ یلکون غیا چم خامت وشدی دیو ناکار کند سرا ناکار کند لدی جہنم حقیت بور مقام شفا بازی وی دا کند را سو کوئی دا نہر دے پا دو زخلی کا نہر شیو تو کند شفایی او شیرے پو دیر دیاتا ڈونگے دا او ډیر ناکار بدوی او بدمندی د دې کاندې دا ډیر ناکار بدبودار هم دا او د دې پنوم ډیر زیات ناکار دي ښا حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا په دوزخ کې او کاند دا او د دوزخ تمام کاندې د دې کاندې نه پناه وړي په دوزخ کې فنورم دې له عذابونه دي کنه خو هغه تمام عذابونه عبد الله بن عباس وی د دې کاندې نه امان غواړي چې خدایا مونږ دغه کاندې نو ساتي چې عذاب دې نه امان غواړي نو څه دې خیال لري چی عذاب پا خبر راغی نامان غواری بیا دی خیال سرے لیکا پولیس والا مونٹا کئیو پولیس بیا بلتا مینت شروع کی جپام قومانو گرے ڈھڑی تکی گا پر مارا پر جنی شروع لکھا چی مثالو گو رہے کن ہر چارا پاسا خدا سردہ پاسا سر ہوئی کن او دادے دی چارا پارا تاکن دا اللہ تعالی دا حق زانیان دا پارا تیار کرے دا چی زنان آمی تو کنو او عد لزانی المصر علیہ کم زانی چی اغا مصری پا زنا باندے توبت نو بس دا کند دا غد پانا تیارا دا دوین دا کمو کسانو دا پارا چی شرابیانی شرابیان شراب سکیو دا دی شرابو ندی تو بو نباسی ندگا کند اللہ دالا دا دی دا پارا تیار کری دا اور درم نمبر چی تم صدفار کی صدفارو کو پیجا نہیں کنا صدف پٹیور کیا لگا دا پیسے واخلا من من غنم برا کیا صدف پی پیسی اخلی صدف سکی صدف گرونا کانا کئی پکی بیاو سی صدف زمتی کانا کی او صدف سلان جے کئی تاس تخبلا مسلا معلوم را دا سود بنا انوا دی او دا دی سود خور دا پارا اللہ تعالی دا کند دا تیار کردی دا یار دی پکی فرو دی اور اگا کالا چی دلتا کی دا لکا دا سپی پشان پا دی اسمکا پانی شون واو چی کم زیبا ما تا شیمی لاوی گی ور دا پا ملاو شی دا غا کندی دا بیر لکل و دا حق کسان دی چی دا دین تو بنو باسی او سلورم نمبر دا دا حق کسان دا پارا دا چی اگای دا مور اپلار نا فرمانی دا مور اپلار نا فرمانی که دا ضروری ندا چی مور اپلار وی دا زما نا فرمان بچه ده کون نه وای په جمهور خپل نه خفلی کنه نه یاد ساته دا جهنم کند دې سړی د پاره دا جمهور خپل نه خبره مور خپل نه سبا په څه خبره کی یا رجی خو څه وظیفه را کا څه چلې سوې پیسې نه راک یا خدای په کامل لا کنه چلې سوې پیسې نه راک زی غریب خپل هغه پسې وای او دردن کړ دی هغه خپل غمو کی کستا او کی الکه تا سره سشته کنيشته ګوره مسله دا چې د مور خپل نه فقہ په خپل پر کیږي نظام دې دې ته نه پوه پر کوي چې خامہ خاطر سو مال خرچ را کوي زکر داسې اسباب وسایل بینکونو بینکونو کې شیش تا او کنه مور او پلار مجبور دي نو بیا واجب او فرض د په اولاد باندې چې دای په خرچه د خپل مور او پلار کوي دا ضروري مسله ده کدی خرچه نه کوي د قیامت پر ځای الله تعالی نه سي پری دي نه او که ستا په ننن وسي میرا جو په واسه چل مال نه راکړي پیسې مال نه راکړي پیسې دې پیسو په مون مړ کړو مړې کړو مړې کړو سه به دا ګورای نه ډکه کړو نه ډکی خدای شته داری شي او حد خوې کنه پیسو حد شته دا به چا پلار معلوم کړي پیسو حد چې دی یو بلا حد نشته نه خپل ځان سره تبا کړي نو تاسو مې دا نه فرمانی دا نه وګوره اته نه جایز نه جایز پکې ګوره جایز نه جایز پکې ګوره ایو خدا وکړه لوري چې تنا جوړ اور ډیر زیاتا نو تای سر تنا سره یا الله دې په دې باندې معاملہ کې یا الله دا په جنه دا لایق دې دې دې دې دنیا ما دې وغیرہ یا الله دې کې اوس پېچ تا یې سر کې دې چې دا دې چې هی دا ښه وی دی ګان چې ته دا سپي خور دې ته سر ور دنه کې نا غچ منډه والد نه دې دې هغه مره کوي موت پته دې جاي دې کې چې صاحب دا سپي کاري دې نه ته دې کې چې دا ور دې خیال کورو رنګ دې ګور دلته هم دا مسله دا بیا ځان ته دومره کوه مسله دا دې چې اولاد څنګه وایما کستا ضروریات اللہ تعالی خپل ربینو په دې خپل اولاد ہونا فرمانه کوي چې دا ګن زمانہ آپ دې یادا دې یادا دې مطلب تفسیری خپل بیا تاسو ته نو دا دغه کسانو لپاره دغه بدمعاشان چې دا د مور او پلار نه فرمانه خدای شته په پښو باندې گزار نشي کوله مور او پلار د فرض ماری قسم په خدای تر چا په پښو دې گزار مور او پلار غریبانان دا هیڅ ګونه هنری دي کنه دې یوې غاړې د بلې غاړې دا مخکې جوړ کړي او پنځم نمبر دا کنده دا کسانو لپاره چې په دروغه شادت کوي په دروغه شادت ورته په وړاندې الله سره پنځل د شادت نه لږه کوي نن سبا قاضی صاحب علیکم دای تا سما غار لري یو موقع ته حاضر نه بل ځای کې شادت کوي نو دغه شی دی دې ته وایي شادت وصول په دروغه شادت پورې یو موقع کې نه څنګه شادت راځي یا غلط شادت څنګه د دې لپاره اور شپږم نمبر پکې هغه جنکا اور هغه خذري چې پر دې اولاد خپل خاندان ته منسوب کوي پس را په خپل ویګه دا یو بدل نه اولاد د بل شاده کاکا ته نسبت کی چې داستا دي بخلاګان خو یې کنا بخلاګان نه کوي نو معنا دا ده چې د بل اولاد خپل خاون ته منسوب کول چې دا زما د خاون اولاد دي او الان کې دا اخلاص بل ځای نه کړی لای دا بل ځای نه کړی په دې ټکی کوي یا نه په الفاظ دي ګرځي نه کوي چې سره پختو کې درته وایي او بیا خپل خاون ته نسبت کوي نو دا دې مرتبیانه چې دغه کند کې اوره سو په پیورتي او کند په تاسو سمه هغه پټه رسدا هغه دا دې چې چرته د جهنم اور لګون ته مدم شي چې دلته تاسو او پلاک شي نو هغه ټول جهنم تک سور شي نو چې پکې پروتي کم کا تھا میرا کلی کرے کو بده جوړه وجه دا دې چې دای داخل کې دای دو پار دا جهنم دی فصو فیل قونا زرد چې مقام په شي دا کسان اول پکې سوته بیلمان بیلمان دا ته بلاګي رتا ته بلاګي دې مور ګناونو تمو ګره دې ته انن سبا مونږه د موږ سره موزړو پروانو کې راځي مکا ته پروا دغه دای بری برابر کی دای په مکانو شي کیا دغه کاندې تا چې دا په کری نه کړل الا او خدای په کدا په خلکو نه منځنوم کدا کیږي جنابتي شي وی شراب به سپلی درو شادت به کړي دا نور مسایل چې کوم بیا دا په ډارې کې وزرت دي الله تعالی وایي الا من تعالی مگر کچا تو کو وستا او به وي ستان لا خبر چې په سجه تو وو واسي الله ډېر کریم ذات ته بیا مرتره احسانات کوي وا منا ایمان په الله تعالی باندې راړو دا احکام ومنل آئنده لپاره بالکل هغه سره سم معاملہ وکړه وا عمل صالحا مال صالحا کو فولای کدا کسان یدخلون الجنتا دای په داخلي کې جنتا ولا یظلمون شیا او دوی سره ظلم نشي کولای زره بر اعمال کې بده دای کمین راځي دلا 10 منټه دی بل دا دی جنات عدن ان کتا جنتنا دا ہمیشہ پاتی کے دوریا اللہ دی حال جنتنا وعد الرحمنو چوادا کرد اللہ تعالی عبادہو دا بندگا